O moarte care nu dovedește nimic. 25. Cu puțină sforțare, izbutești să imaginezi pe apă, la diferite ore, orice fantezie. Joc de fete vesele, palate strălucitoare sau catedrale sumbre, armate pregătind război sau o înmormântare făcută cu tot alaiul și cu toate vaetele. Ca să exprim grandoarea mării, utilizezi bicisnice construcții omenești. Dintr-o scrisoare de-a Ioanei, îmi spui că mi-ai trimis 3 scrisori și n-am primit decât 2. Nu mai înțeleg nimic. Ce minunate sunt unele naivități. În singurătate, o pisică devine foarte importantă și îți reverși asupra ei toate puterile tale de afecție. În orice caz, Ahmed este un personagiu. L-am găsit la familia Axente, mic de tot, și asist la transformarea lui de fiecare zi. Din primele zile l-am obișnuit să mănânce din farfurioară, ceea ce la Cavarna nu făcea decât rare ori, când ceilalți voiau să râdă. La început îl îmbia minutil, se apropia cu ezitări de lapte și se retrăgea cu frică. A trebuit să-l împingem de câteva ori cu capul, să se murdărească tot și, pornind să se curețe cu vitejie, a descoperit că laptele din farfurie e bun. Tot timpul se linge, cred că a făcut meseria asta din prima zi când s-a născut, cu pricepere. Și acum, dacă vrem să-i dăm o ocupație, îl stropim cu un pic de dulceață. Pentru mult timp pune atâta satisfacție să se curețe, că parcă îi facem un real serviciu. Și formele mereu noi pe care le ia așezându-se, închipuind cele mai grațioase poziții. Se încolătăcește împrejurul lui de vreo 2 ori în aer și apoi se odihnește. Sau alteori, lenea îl surprinde lăsat pe spate, într-o poziție care pare incomodă, și totuși el se simte foarte bine așa. Câte o lăbuță pusă sub obraz ca un om sau un sus, rezemată de perete. Și coada lui caragioasă, care face volute ca un șarpe. Câteodată, când merge, și-o aruncă în sus ca o rachetă. Noaptea doarme pe așternutul meu, drept pe piept, și de multe ori mă simt înțepenit, dar nu îndrăznesc să-mi schimb poziția, căci mi-e milă să-l trezesc din somnul lui dulce de înger transformat în pisic. Oricât l-aș mângâia, niciodată nu se plictisește. Dacă mă opresc, întinde capul spre mine ca să-l mângâi mai departe și palpită întreg de voluptate când mâna mea se prelinge de la cap, de-a lungul șirei spinării. Cred că, indiferent de unele trăsături comune, fiecare pisică își are caracterul ei, care evoluează și el. Totul este să o privești mereu cu atenție. Muzica nu face nicio impresie asupra lui Ahmed. Pot să pun în mijlocul somnului lui, la patefon, pe Wagner, care umple cu sunete toată casa. El nu face nicio mișcare, nici măcar nu deschide ochii. E de ajuns ca în mijlocul muzicii celei mai puternice să scrijelez cu unghia în lemn, imitând un șoarece, ca să și fie atent, să-și ațintească privirea. Guzgan însă nu-l interesează, cu toate că se aud tot timpul. Își cunoaște puterile și e satisfăcut probabil că pericolul nu poate să vie până la el. Doarme, se spală, se mângâie, se joacă, la atâta se reduce existența lui. Pe casă nu face nicio tentativă să se plimbe, cu toate că noaptea, luna și stelele încearcă toate farmecile ca să-l atragă. Perna pe care se instalează de obicei a strâns în ea pentru el toate miragiile. Poate că cele câteva flori desenate închipuie în capul lui mititel întreg paradisul. Eu și cu Ioana îl considerăm ca pe un copil, îi facem joacă. Ioana a rugat-o chiar pe Madame Pitpalac să-i aducă de la oraș o jucărie specială. Îi observăm orele de mâncare, păzim să mănânce exact cât trebuie și vorbim tot timpul cu el, schimonosind cuvintele, ca și cum astfel am putea fi mai ușor înțeleși. Atâta căldură degajează din ființa lui și totuși siguranța că, dacă am dispărea vreunul din noi, el nu va da niciun semn de neliniște, el va continua să-și facă tabieturile. Și la prima mână care l-ar mângâia, indiferent care, poate a celuilalt ar toarce din nou. Toată lascivitatea lui Ahmed nu-l împiedică să fie la orele când e treaz, bine, foarte vioi. Când vrea să prindă ghemul de ață pe care eu sau Ioana îl trecem în toate chipurile pe dinaintea botului, face toate săriturile, utilizează toate șireteniile. Și ochii lui minunați, mari, profunzi, bine deschiși, cu scântei în ei. Cu ce curiozitate ne privesc uneori, urmăresc toată ocupația noastră și, dacă mâncăm, cu toate că până acum nu-i dăm decât lapte, parcă cere de pomană. Nu sunt un om fericit, am spus. Din orice întâmplare, din orice lectură, găsesc prilejul să scot o interpretare funebră. Nici o bucurie nu rămâne nealterată de gândul destrămării fatale. Pe toți cei care reușesc să-și găsească un adevăr de viață la mijloc, fără mari oscilații, îi învinuiesc de lipsă de sensibilitate. Entuziasmele mele se darmă imediat, n-am perseverență în nicio hotărâre și orice plan aș alcătui, am netă prezența timpului care se scurge fără pic de răgaz și deci e ridicol să-l întrebuințez, oricât de important ar fi scopul. Astfel, nu fac nimic din frica de a-mi pierde timpul făcând ceva ce nu este destul de însemnat ca să fie plătit cu zile de viață. Am impresia că lângă mine se găsește un ceasornic mare cu nisip, aranjat exact pentru 70 de ani, vârsta la care se poate ajunge. E pus în funcțiune din clipa nașterii mele și de atunci curge neîncetat. Privesc cum se apropie de jumătate și nu mai pot face nimic tot privind la el. Asta nu împiedică să invidiez chiar nisipul care mai rămâne de curs și să am panică că totul se poate termina imediat. Și alteori am impresia că chestiunea aceasta mi-e absolut indiferentă și dacă n-aș produce turburare și n-aș fi învinovățit de romanesc, m-aș arunca imediat în mare. Aș băga de seamă să fac gestul cel mai simplu, ca să nu par lipsit de simplicitate în gesturile mari. Cu toate că alte instincte din mine pretind să-mi fie indiferent ce ar cugeta lumea, să iau o barcă la miezul nopții, să merg până departe pe valuri și să nu mă arunc decât după ce mă voi impregna cât mai mult de apă și de cer. Aș lua cu mine și patefonul, ce placă mi-aș alege pentru ultima ascultare. Cu ocazia morții aș găsi un prilej de extaz. Ideea morții a devenit la mine un tic. Apare cu ocazia întâmplărilor celor mai diferite și astfel o amestec printre chestiunile neînsemnate și îi micșorez gravitatea. Unii surât când eu pornesc mereu aceleași obsesii, ca și cum aș da din cap tot timpul sau aș strâmba din ochi și din nas. Am impresia că nu mă interesează nimic altceva. Nici nu sunt capabil să variez tema, ci doar clamez același fior care mă străbate, ca și cum mi-aș fi pus mâna în foc și țip, indiferent de cuvintele ce aleg. A da explicații mi se pare o impietate și o cădere în banal, o emoție n-are importanță decât fiind susținută de întreg temperamentul. Într-o zi, pe timpul despărțirii noastre, era mai nenorocit ca de obicei și tocmai atunci a venit în vizită celălalt. M-a găsit înainte de a fi putut lua un aspect mai calm pe care el l-ar fi acceptat imediat, căci nu era un om pătrunzător în sufletul vecinului sau instinctul de conservare îl îmbia să escamoteze realitatea pe cât posibil și să nu-și turbure sănătatea sufletească. M-a întrebat îngrijat, dar ce-i cu tine? Și am răspuns cu toată disperarea. Sunt un temperament așa de nenorocit încât mă gândesc cu toată seriozitatea să mă sinucid. Vocea mea a sunat așa de sincer încât l-am impresionat. I-am făcut mărturisirea, cu toate că știam bine că nu către el se potrivește să meargă mărturisirile. Dar fusesem descoperit pe neașteptate și sunt clipe când cer consolare din partea oricui și sunt binefăcătoare cuvintele cele mai neînsemnate. Oricât de caragios ar fi, cuvintele convenționale pe care ți le spun străinii când îți moare cineva drag sunt binecuvântate și nu este numai o farsă faptul de a primi în salon pe toți musafirii. M-am spovedit poate și pentru că speram ca prin plângerea mea să împiedic legătura dintre ei sau să distrug tot ce se întâmplase până acum. Dar nu era acesta esențialul. Ioana avusese dreptate, suferința din pricina ei a fost un motiv numai. Explicația se găsește în caracterul meu nenorocit. Întotdeauna i-am vorbit Ioanei despre moarte. Nu acesta este un subiect pentru doi îndrăgostiți, oricât aș fi reușit să o înfiorez pe Ioana și să o conving că e singura preocupare care are vreo importanță. La strigătul meu, celălalt s-a crezut obligat să mă reconforteze. A găsit la dispoziție o mulțime de teorii, ca de obicei. Mi-aduc aminte de argumentul care plana, dar nu te gândești ce ridicol este. Așa ceva nu fac decât croitoresele. Într-adevăr, vorba lui mi-a făcut bine, dar nu pentru motivele pe care le credea. Am reflectat cu satisfacție. Ce imbecil! Își închipuie că nu m-aș omorâ, numai din cauză ca să nu semăn cu croitoresele. Habar n-are ce se petrece în prejurul lui. Cu toate că, de fapt, ar fi trebuit să-l invidiez, căci demonstra că este fericit. Probabil că suferința aduce o voluptate și un orgoliu, deoarece, oricât aș socoti, aș fi incapabil să schimb ceva cu el. De la mine s-a dus direct la Ioana, care mi-a spus tot mai târziu și a ținut-o în curent. Din gelozie sau din bravare, o ținea pe Ioana în curent cu tot ce mi se întâmpla și îi se părea că mi se întâmplă, iar Ioana îl iscodea tot timpul, astfel că ea a putut la urmă să-mi spuie: am știut tot, când veneai, când plecai, ce voiai să lucrezi. Dar ce se petrecea în mine, am reflectat, căci nu spuneam nimic și, chiar dacă aș fi spus, celălalt n-ar fi înțeles prea clar. I-a spus Ioanei: închipuiește-ți, l-am găsit pe Sandu foarte nenorocit. Știe tot, sunt sigură. Nici gând, așa e firea lui chinuită, dar l-am calmat eu. I-am explicat ce ridicole sunt gesturile acestea. Va să zic că a crezut cu tot din adinsul că m-a putut liniști astfel. Ioana a observat, pretinde, toată naivitatea lui. Dar ce a făcut? Ce măsuri a luat? L-a îndepărtat măcar pentru o zi? E natural ca el să-și închipuie astfel de lucruri. N-am nicio îndoială că acum, după ce Ioana l-a părăsit, este aproape consolat. Va fi găsit la dispoziție o teorie binefăcătoare. Și la dânsul e mai grav, căci știe precis că a fost părăsit cu scârbă, deci amorul lui propriu e rănit. Probabil că acum spune cu aceeași inepuizare al cuiva istorii cu strigoi, evenimente amuzante din cine știe care secol, sau cu jovialitate reface isprăvile lui de copil inventiv în obrăznicii. Să mă chinuie atât pentru un motiv la care celălalt ar fi putut renunța cu atâta ușurință. Ca să-mi bat joc de Ahmed, l-am pus tocmai pe dulap. Am ieunat puțin, s-a învârtit de câteva ori până la capetele dulapului și apoi, luându-și inima în dinți, s-a lungit pe una din părțile verticale, cu ghearele bine pregătite la cele două labe dinainte, și dintr-un salt a fost pe covor. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a început să alerge și apoi a venit în brațele mele, ale criminalului care, după ce îl pusese pe dulap, îl chema la dezmierdat. Îmi place Ahmed, spune Ioana, pentru că este curajos. Mă urmărește în preocupările mele funebre. Când am un gând prea intim, rezultat direct al firii mele, și deci fără nicio putință de a se generaliza și mă tem că n-o să fiu înțeles, Ioana mă încurajează. Nu-mi sunt străine aceste preocupări. Știi bine că nu sunt nici eu fericită. Prin vorba ultimă, nu înțelege numai necazurile pricinuite de dragoste, ci se gândește și la firea ei, însetată de 1000 de planuri care nu au realitate. Când am găsit-o la început, Ioana nu semăna deloc cu o fată de vârsta ei. Îi plăceau singurătățile, nu se pricepea să flirteze, rareori și pentru scurtă durată o interesa o rochie nouă. Fusese eleva cea mai inteligentă pe care o avusese vreodată școala ei, dar numai la anumite obiecte preferate și, de-al minteri, și acolo cu luminișuri și cu umbre, cu intuiții admirabile și cu incapacitatea de a pricepe unele lucruri simple, încăpățânată față de orice constrângere și surprinzător de neatentă. Avea mai presus de orice patima cititului și niciun autor nu o speria, oricât de dificil ar fi fost. Cum nu avea pe nimeni să o învețe, prima educație literară trebuise să-și o facă singură. A cunoscut, de vorbă numai cu ea însăși, toate exasperările, melancoliile. Mila nu era ceva esențial la ea, apărea numai uneori intensă, dar pentru scurt timp. Nu suporta pe oamenii proști și îi pedepsea cu cine știe ce ironie, atâta timp cât era obligată să-i suporte. Această viață închisă și-a trăit-o cu deplină sinceritate, fără nicio poză, fără să-și prețuiască cumva propriul ei temperament. Atunci când m-a găsit pe mine, transformarea nu i-a fost prea mare. N-a făcut decât să-și examineze mai clar caracterul și să extragă sub influența mea orgoliul. Firea ei mereu neliniștită nu o dusese la constante preocupări funebre ca pe mine. Nu întorcea în toate chipurile ideea morții și a zădărniciei fiecărui gest, dar imediat ce am sugerat 1000 de catastrofe, s-a simțit ca în elementul ei. Deseori i-am explicat o mulțime de vibrații cu ocazia unui mort, fie că nu puteam scăpa de aceste obsesii și le spuneam oricui avea răbdarea să mă asculte, fie că aveam perversitatea să-i transmit panica mea, după cum un vițios încearcă să transmită vițiul lui celui mai bun prieten. Ioana se revolta uneori, dar nu mai putea să se dezobișnuiască. O fi acesta unul din motivele care au ținut-o fidelă, cel puțin sufletește, în tot timpul despărțirii?